چند ساخت جینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم فرنسا فرنسا فرنسا باريك والكاتي روشتنا لگل پاریکول آره کم دایکه. نخیر تو لناو گالیس که کب من روا قاتو تیش تباش نبوا. اتوانم رای بکم. عزاری منی دایکه. هول می بزرشت کی؟ دایکه بالام در روز تو رای که تو من پشوم دعوا. است اتوانم برام. تو نت اتوانی هیچ بکی. تنان نت اتوانی لگل گودریش کش برای آبروی. بالام دایکه است زور باشم. تو نگران ما بپیرین کی قاتو بتوانی چاق بوا؟ آو کات اتوانی با آرزی خور رای بکت. دوالي بردنا كم دايكا زور با شباب روين خالکی کیوی ها؟ خالکی یونانم. یونانا کیویت کیو؟ اگر او کمیش کسی نزنی. او گالیس که چنی کونا؟ اتوی لگل ما نیاریب کی؟ نه خیر نیکم. وای بیا کی تو تو باشتری؟ ایر جبیالن. تو ایر جبیالا اما سر تالی را باین. و ازانی تو باشتری لی مکشکا؟ ها بگیر. اوه لیب کن. مطمئن. دیگر دیگر یه شکم دنی به هر بی راکه ایت دیاره. وازی لی بینن. بله دی بدی تیا بگرن بدی تیا بگرن با یه دیگر شکر راب که. آه بر بران تکین. آها سریوس سگب که بابروی بینین. تو راست که. بابروی. سگ کشی اگری. ورا. آبوا کن اهد ولامه. ورا. لگل ایو ما بوچی واکن بوستن سسگه کشی یه بین با خو من پیرین او چی روی آوا ها او دی چهت ادی با بروی با بروی دیکی بابروی راکا ایو زور خرابن چون اتوانن وابکن چی روی آوا پیرین دیکی او کرانه بردیانه گرده پاریکوال چن منالی که لسارن آه اگر قاتم وان بوایا او من روشتم لیان مدا پیرین و تو ولی چی لبیر چو تو تکچی بلام نه ابو اوان کاری کی واب کن دی خیرا اما من لبرگرک چکم اوف زور تورم هیچ نیه پیرینگیان همیشه منالی لسر هیا گرنگنیا است ایم دست با روشنه کمانه کن بلام دایکا قاچه چونک چکم؟ استا باشا دایکا وره سریو همون والب کلیره خانوکانیان زور جوانن خانو هتل له همو شوینه کن اما ویل شوینه کی واجوانو خوش ابجیم لیره همو زستانک بفره باره شوینه کی زور سرده بو ایل هاوین دفین که خلکی دولمن هاوین هاین بو ایره ایا با پیرم خانوی خوی هیا؟ نازانم کچکم وابزانم بارون برسیتی دی کچکم وره بانانکم هم بخوین دی که ام شوینه وکو بهشت وایا تنها هیوادارم خلکی بین بولا منو وینه بگرنو ایمش پاره پیاب کن دیکا و هستکم اما جاری کتایی لسویس را وینه بگرین لوانه بیانی بگین فرانسا دیکا بله اگر ایم ام ایواره بگین جنیف او اتوانین بیانی بگین فرانسا فرانسا لکتایی دا بیانی گین فرانسا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا پرینک چکم او چی تبوه اکی؟ فرانسا زور نزیکا لکوتای دا بیانی اگین فرانسا دیکا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا پرین سیری خود که هشت قاچد لوازا فرانسا نزيك دايكا اما لكوتايا غينا فرانسا دايكا ورا سيركا چی بوا؟ سیری او پیاو بکا واو اما چیه دایکا؟ هرگیز اوم نبینی وا و هستکم پی بو تری پاسکیل پاسکیل؟ شتیکی زور سیره دایکا ترسناک دیارا هر کاتی بی اکیو تخواره وا لهند اما لبرکن؟ واسه کم و لبرکن وابزانم پی و تری ساری زور جوان خان منو برزان ای اتا نبی وینه یکی جوان بگرن؟ اتوانین ام دریاد چه جوانه پشتا و لوینه که ادر بکین اگر لوینه کن تانا به دیمن یکی زور جوان و نوازه دره چید خان منو برزان اتا نبی وینه بگرن؟ سیری ام وینه بکن نمونه که لکارکانی ایما ام وینه زور جوانه اما توی؟ بله منم دیلون با امش وینه یک بگرین؟ اگر وینا سوی اواتوانین بچین لدنیف بگری نخیر من امو هر استلیره وینا بگرم باوی امشا خود دریا چه لپشت مودر چه اگر تو پیداگری لسر واکی باشا بله پیداگری اکم اما نوی وینیک ما بگری دریا چکه لپشمان او دارچه زور باشه تیه گیشتم تنها یک دقم پی بدن حتا کامیرکا اما دا اکم پیرین پیوستم به ارمتی تا باشه دیکه او رگا ایل چولکان آی لاتون لسر رگا گای ستوپی نماوا نتوانم بگیر ماوا لاتون وای او رگا برو یه ردی دیکه آگه در با وای لا أبي أوتون بيت همون راجع ام پیاوا امشت سیره لیا خوربوه ویلیت واه سکم ام پیاوا انگلیزه هی تو به هوش خود بروه هی خیلی که چاوکانی که تو پیام بله باشی هستکم حساب باشترم تو بودیش چی آوادر سنگن جامدی؟ نه زنم چی بود بلان بریکه که ایشی نکرد ازارت بگیش تو برایزم؟ اوه نه نه وحز نکم باشم او وابزانم ایرم برین در بوا چی روی داحال ایرا؟ او زور بخیره ای برای آرائی دواتر خوی پیان جیره او خوی لگالیسکه کده بایسکی آیا برین در بوی؟ بله شتی کیوانی راستکی که عملیه مخوره چون که زور ما ترسی در دیاره تیگم برس اما گالیسکی توی لیره راوستاوا؟ بله کواتا چیه که لیره؟ وکا بینی گورم اما وینه گری گروکین لم نوچه چی کسا مولا تیپی داوی که لیره وینه بگری خانم پیویست من با مولا تا بو وینه گرتون؟ اگر مولا تانی ابی گالیسکا که لابن لیره بلان بو چی؟ چون که ایره یاسای هیو بپی یاسا ناتوان لیره کار بکن شتی واچوانه بی؟ امه لزور شون کرمان کردو بلام تایزه هیچی وای پی نو توین نازانم بو شون کانیدن بلام لیره یاسای تایبتی خوی هیا اگر بتانه وی لیره کار بکن ابی لای سروشی ایرام اولاد ورگرین بو کارا دل نیابا اوان هیچی حالایان نکردو بلکو من پاس کلکم کر بناو اوانا هیز مال من آگام لوا هیا بلام لم نو چویا سروش للاین یاسا و پاریز راو اگر بتی ویل درو کار بکی ابی مولاد ور بگری تیا گیش تیلا و اما تناوی نگرن اما چه زیانه به سروش تگیری دوا یه برد نکم بلام او یاسا یا کواتا همو تان جو بگرن همو او یه نگرانی که مولاد یا نیه لیرا رگه هم پی ندراو لیرا وی نبگرن و برون مالاو کواتا خان مکم ابی ایواج لیرا برون بمبورن باشه کچکم الان با چی راست خوی نرویم با فرانسا؟ بگو من او زور باشه تو دلخوشی؟ بگو من زور دلخوشم لباس نو دست مکر با گشتکه من نگرانی گشتکه من بوم با فرانسا چون که ماوی که زوری پیچو اما وکو خونه کوایه با من ازانم لکوتاییه وکو خونه گوایه که اگین فرانسا دیکه تکه چاوره که پاری کول پیوستی با او خوارد نویا زور باشه برو برون توش لگل موره Thank you. وابزانم حالم خريكتي يا قاشيت. باريك والتانت حزلي او بخوروا زور ساردا وات ليك حسب باشتر بكيت لو انا دايكي شم حسب كاتبت و بارون ها بارون تو اوانه تو را کردوه نه خیر نه پیرین تو باشی کچکم پیم بله کچکم چی روی یاوه لبه دایی که آجالکان زور تو را بون چون که منو پاری کل چون لعوه که اوان من خوارده دایی که بخواست کچم اوان تو را بون دیکه منو پاریکول بزور رزگر من بوله دست منگا کن هر باش بو سواری پشتی پاریکول بوم دیکه بگو من باش بوات کرد باش بو بطوندی سواری پشتی پاریکول بوی بسلامتی حت نوا لغاستی پیوستی نکر بطوندی خون بگرم کچکم استا قاچه چونه پیم بله دیکا زورم کردو بالا میج ازاری شم نبو دنیا زور تاریکا و ابزانم امشویش هر لجنی فهمینی نوا و تیانا من رگاه کی کرتا بم زوانا بی لجنی فدرسین او تیه دیکا تو نخوشی؟ نا اشتکی وانی کچکم زیادر نگرانی توم تو بچی سر نکوی تسرگالی سککا؟ پیوزنا که آوا به پی بروید لوانه دوباره ازاری قاچت بیتوا باشه دیکه وابزانم پاری کولی زور منو بوا بله واباشتر شوین بدو زینه و پشویگ بدین باشه دایکا و دیاره هشتا لجنیفین بله کچکم و دیاره لجنیفین آیا ایمیل سر رگای که راستین؟ بله مهمان رگی گرانه و من نیا پری کول بوستینا چی بو دایکا؟ گم لدنگی که نامویا دنگی نامو؟ لدنگی آجالی درنده چو شتی وانا بیت دوباره دنگیت نخیر او دنگی بارون نگ عجاله کیتر کواتا او دنگی من بیستم دنگی بارون بو استا سیری که کم دیکا اگه داری قاچد با باشا چی هەیە بارون؟ دایکه اوه بزنم شتی که لناو دارستانه که من زوره ترسم گورگ؟ لوانه گورگ بیت پرین خیره باره نو گلیس که که براستی گرگی لیا اکه در بده ای که بطونی خوب بگری پیرین کل ترسا کیرانو به خیرای را اکت دایکی پیرین به تندی چلای پتکانی گرتوا هروها پیرین به تندی خوی به گالیس ککو گرتوا با هیوای پاری کل به حالا نچل بشوینه کیتر پیرین و دایکی نزانن لچشوینه کن هروها پاری کل لناکو مندوه بیت لناکو پاری کل لشوینک اوستید هروها پیرین و دایکی با تاوتی نزانن لچشوینه کن گورم، اتوانی پیم آبلای ایمیل کوین؟ اوه چیالی؟ تکایا، پیم آبلای ایمیل کوین؟ للا دیمی لودونن اتوانی پیم آبلای جنیف لکویا؟ جنیف، سویسرا، جنیف آلی؟ من هرگیز اویم نبینی و بلا مو هستکم لو رگای و بیا کواتا، ایمیل سویسرانین گورم؟ بیگو من لوینین کواتا اما فرانسایا؟ دلنیای فرانسایا؟ بله ایره فرانسایا سپاس گورم دایکا تکایا وره دروا ایما گیشتینا فرانسا ایره فرانسایا فرانسا؟ دایکا خیره وره دروا دایکا دایکا پیرین سرشه یکی زورم هیا دایکا تکای هستا یو چوانی دایکی پیرین وکو آگر گرمه دایکی بطاعتی به هزه بیت لناکو به آگه بیتو لناو دستی پیرین عبوره توا پیرین و دایکی هشتا زور دورن لماراو کتوا بلام است دایکی پیرین زور نخوشه هروها هیچ پاره کشیان یه بچاره سر کردنی پیرین کارکی زور قرصه بید چون که بیانی ابید برا باوی نگرتن و شونی دایکی بگری توا خوی و بارون آران باوی وی نبگرن بلام که تک ابینن که پیرین بچوکا هیچ کسی آمادی اوینی که وینی للا بگریت القیده هاتو لا چیرو کی پیرین بریاری دایکی پیرین